قربان مدینے قربان مدینے کورد جانا مدینے مدینے لید شان مدینے لید شان مدینے قربان مدینے قربان مدینے کورد جانا مدینے مدینے لید شان لیدشان مدینے تا دس حبا کوری تند شہدہ کوری تا دا مصطفیٰ کوری کوری دارنا کوری تا دا مصطفیٰ کوری کوری دارنا کوری کوری دارنا کوری روحان مدینے روحان مدینے کوری تو جانا مدینے مدینے لیدشان مدینے لیدشان مدینے قربان مدینے قربان مدینے کوری تو جانا مدینے لیدشان مدینے تل موسم بہار لری غرم خوشبودار لری دک دمین حار لری کلی مزیدار لری دک دمین حار لری کلی مزیدار لری کلی مزیدار ودان مدینے ودان مدینے کورد جانا مدینے مدینے لیدشان مدینے لیدشان مدینے قربان مدینے قربان مدینے کورد جانا مدینے مدینے لیدشان لیدشان مدینے تام پو خیالون کے تام پو سوچون کے اوین پو حبون کے گرزم ستا پو غرون کے اوین پو حبون کے گرزم ستا پو غرون کے گرزم ستا غرون کی ارمان مدینے ارمان مدینے کورد جانا مدینے مدینے لیدشان مدینے لیدشان مدینے قربان مدینے قربان مدینے کورد جانا مدینے لیدشان مدینے لیدشان مدینے ستان چی جدا شما غم پا ما امبار شی ستان خوتا چی را شما زرم پکارار شی ستان خوتا چی را شما زرم پکارار شی زرم پکارار شی درمان مدینے درمان مدینے کورد جانا مدینے مدینے لیدشان مدینے لیدشان مدینے قربان مدینے قربان مدینے کورد جانا مدینے مدینے لیدشان مدینے لیدشان مدینے ز گوهر بجار کوم نند زړه اظهار کوم ز گوهر بجار اظهار کوم ستړی انتظار کوم پاس پسر انګار کوم ستړی انتظار کوم پاس پسر انګار کوم پاس پسر انګار کوم گزران مدینه کورید جانا مدینه نید شان مدینه نید شان مدینه قربان مدینه قربان مدینه کورید جانا مدینه نید شان مدینه نید شان